Tjena. Tjena. Och välkommen till Ville och Felix Värld. Välkommen tillbaka. Ja, precis. Till Ville och Felix Värld. Fan, Ville gjorde nyss den godaste koppen kaffe jag druckit i hela mitt liv. Alltså. Det är fan helt otroligt. Alltså. Det är, men de har en riktigt schysst kaffesetup i Villes farsas lägenhet. De har verkligen så här high-tech kaffe-shit. Alltså. Fan. Men har vi någon ny agenda för den här säsongen kan man väl nästan kalla det? Oh, jag vet inte, jag var ju inte hunnit förbereda så mycket den här gången, men vi kör on the fly alltså. On the fly. Men, on the fly. Jag tänkte att vi skulle börja och diskutera den här nya Netflix-serien som har kommit ut. Vilken är det? You Better Call Saul. You Better Call Saul, den är fantastisk. Den är grym som fan alltså. Men det sjuka var att jag trodde att det skulle vara alltså typ såna här korta 20 minuters avsnitt. Ja. Varje avsnitt är ett nytt case han har och så här lite halv B, lite små trött komedi liksom. Ja, jag hade inte höga förväntningar om den heller alltså. Nej, men sen när jag såg intro till första så står det ju han Gilligan, vad heter han? Vince Gilligan. Ja. Och då tänkte jag, åh fan, det är ju fan till och med samma jävel som i Breaking Bad. Ja, den är filmad på samma coola sätt. Liksom. Mm. Man typ filmar en scen genom en bokhylla eller så här. Ja, precis. Väldigt så här artistiskt på något sätt. I like it. Det känns som de har också det här samma, liksom, samtidigt som den är väldigt humoristisk och den väldigt mörk som Breaking Bad också. Mm. Men det är fan... Ja, min favoritkille är den här snubben som har sitt jävla rymdtäcke. Ja, han är rädd för elektricitet och strålning och sån här shit. Jag har fan funderat på det om det här med vad, vissa säger ju att de är elallergiker. Ja. Jag tror inte det är en riktig grej. Jag tror det är bara så här. Jag tror bara, alltså. Ja, jag tror också det. Jag menar, vad är det man skulle vara allergisk mot? Jag förstår inte heller riktigt. Men the mind can play tricks on you. Ja, det kan det verkligen alltså. Mm. Dokumentären som jag länkade dig på Netflix. Mm. Som den heter All This Mayhem. Jag såg den i förrgår. Fan, jävligt intressant alltså. Kan jag verkligen rekommendera den. Jag får kolla på den. Det handlar om två brorsor som var världsbäst i skateboardåkning i vertramp på 90-talet. Så det var i de här X-Games-tävlingarna så var det de två och Tony Hawk som under några år som tävlade. Eller de, liksom, de kom alltid etta, tvåa, trea. Och de var ju egentligen typ bättre än Tony Hawk. Men sen så började de knarka jävligt mycket och söp bort deras karriär. Så handlar det om deras, hur de gick från att liksom vara i världens bästa skateboardåkare till att bara kasta bort allting. Mm. Så de gillade inte Tony Hawk. Han var så seriös business, men de tyckte han tog själen ur skateboardåkningen. Ja, så det är inte bara lika mycket rock'n'roll. Ja, men det är fan sjukt vilka jävla trick de gjorde alltså. Jag fick kolla in det. Det är så jävla coolt att kolla på det här värt skateboardtävlingen alltså. Fan. Jag vet inte, för det ser så jävla smooth ut. Mm. Alltså, det ser så enkelt ut liksom. Men det ser ut lite som när man så här vispar grädde. Ja. Att det, allting liksom bara smälter ihop till en organism. Ja, jag fattar metaforen. Mm. Jag kollade också på en annan skateboardåkare i veckan om en svensk skateboardåkare som heter Ali Bolala. Så vet du vem det är? Nej. Han är också riktigt så här legendar inom skateboardåkning. Han är typ Sveriges mest kända skateboardåkare. Så han animerar de här gamla Tony Hawk-spelen och så. Jaha. Han också riktigt, när man kollar på hans video, alltså typ de flesta av hans videos som finns på YouTube, det är lika mycket han åker skateboard som han bara liksom så här håller på att göra en massa sjuka grejer. Han är... Alltså typ som Jackass? Ja, nej, men lite som Jackass, men typ att han så här bara lallar runt typ. Så han märker verkligen att typ så här många kids som gör skateboardvideor har fått inspiration från honom. Okej. Men han har gjort så, och han är verkligen så här street skateboardåkare och typ bara så här. Jag tror hans, det som han blev mest känd för, det var att han liksom bara såg massa saker ute i städer och naturen typ som ingen tänkte att man kunde skata, och sen så skatade han dem typ så här. Jätte... Pionjär så att säga. Ja, men bara alltså, jättefantasifull på att komma på nya sports. Okay. Som typ i såg någon video när han skatade på en jävla jordhög typ som han hade så här pressat i. Jävlar. Och sen så här trappor som är jätte liksom, det kunde liksom bara vara en liten trappuppgång, och sen så tog han jätteliten sats och hoppade upp på ett räcke liksom och åkte ner. Right. Ja, men, jag får kolla in den också då. Ja, det är sjukt coola videos, så hoppar verkligen feta trappor, alltså så här hur högt som helst. Ja. Men det han också fick jävligt mycket drogproblem och så här. Så bort hela sin karriär också. Han åkte motorcykel med sin bästa polare, och sen så körde de in i en vägg, och så dödade han sin bästa polare och han hamnade i koma. Fy fan. Och sen så efteråt kom han ut ur, när han kom ut ur koman, så blev han satt i australiensk fängelse. Så det är fan polaren. En nej, alltså Ali Bulala. Uh-huh. Och det är en sak som jag har funderat på. Om du hamnar i koma och sen så under tiden du gör ett brott och så ligger du i koma. Mm. Och sen när du vaknar upp av koman så blir du dömd för brottet. Räknas den tiden in i den avsatta tiden när du har legat i koman? Jag tror inte det. Det skulle vara jävligt soft om du gjorde det. Ja, det vore det. Men jag tänker att rättegången är förmodligen efter du hamnar i koma. Ja. Och domen får man väl inte förrän efter rättegången. Men man får ju sitta av tid, eller tiden som man har suttit i häktet får man ju dra av på straffet också. Får man? Ja. Så det skulle vara i så fall om man låg i koma i häktet? Ja. Fan, där har vi en affärsidé tror jag. Ja. Hur hade du tänkt att det skulle vara en affärsidé? Ja, men de jävlarna får väl pröjsa oss och så... Ser vi till att de hamnar i koma. Jag tror att de ligger i häktet. Och komma på någon säker idé och få någon i koma utan att göra skador, ja, men till dem. Det är en risk de får ta. Ja, man kan ju sväva ner dem annars. Ja. Sen mecka lite. Mm. Det känns generellt som att så här, många skateboardåkare, att de är jävligt självdestruktiva. Ja. No pain, de, no gain. Men att de har så här en dödslängtan. Jag tror, jag menar, det är ju typ den enda sporten som jag kan komma på där liksom folk på elitnivå liksom, att de knarkar och är på elitnivå ändå liksom. Ja, men det tror jag för sig är många extrema sporter. Alltså typ snowboard, BMX och motocross. Och... Ja, det, man behöver inte vara i samma fysiska topptrim som typ om man åker längd eller någonting. Nej, precis. Det är också en sak som jag tänkt på. Att längdskidor, då egentligen vem som helst alltså skulle väl kunna bli elit idrottare i längdskidor. Det handlar ju bara om att liksom bli vältränad. Jo, men jag tänker att så länge du har rätt förutsättningar, alltså jag menar typ som här i Stockholm finns ju inte så jävla mycket spår att köra i. Ja. Men om du flyttar upp till Dalarna Så du kan köra liksom 3 gånger om dagen. Alltså i alla fall 5-6 månader om året. Då kan det nog bli det. Men jag menar, vi typ, ingen skulle ju kunna bli, inte vem som helst skulle ju kunna bli Zlatan. Det krävs ju att man har en jävla känsla för bollkontroll och så. Ja, det har du rätt i. Men att de längdskidor, då det är ju bara nöta liksom. Ja. Och vem som helst kan ju åka, sen så har man väl inte kanske jag menar, tekniken, en bra teknik, men det är ju någonting man lär sig. Liksom. Ja, den utarbetar man ju längs vägen när man kör de där jävla timmarna i spåren. Alltså. Ja, men jag förstår vad du menar. Jag har ju till exempel svårt att se mig själv som en Zlatan. Jag har ju inte det skarpaste bollsinnet i... Jag har inte den skarpaste bollen i lådan. Ja, det är fan inte jag heller. Alltså. Fan dåligt. Eller för att hålla liknelsen ännu mer levande. Jag är inte den mest välpumpade bollen i lådan. Vi kanske ska tillägga att vi kör ju utan det vanliga mixsetet idag. Så det kanske är lite sämre kvalitet än de andra avsnitten vi har spelat in. Men, det är fan bad alltså. Det är, tappar man lyssnar på. Ja, men nu har vi i alla fall sagt det. Det kanske är ursäktan. De kanske ursäktar oss. Ja. Vi får hoppas det. Ja. Vi lovar att bättra oss. Ja, jag tror att folk är sura. Alltså. Ja, det blev ju så. Vi passar på lite nu eftersom Felix är hemma från Upsale. Ja. Men nu har vi också lyckats. Jag hittade någon skit där man kan spela in via Skype-samtal. Mm. Så nu kan vi köra långdistans också. Så exakt. Att, more shit coming. Up. Up. Det är... Ja... Det är när vårt senaste avsnittet kom ut innan nu. Det var det med filmer. Ja, det var typ, det var lite mer än ett år sedan alltså. Jag tror det. Det var fan länge sedan. Du vet, folk har ju varit på oss, oj. Åh, vi har fått en jävla massa mejl alltså. Hatmejl. Ja. Och kärleksmejl. Ja, jag vet inte. Tre, fyra stycken i alla fall. Alltså. Från en och samma människa. Ja. Så, två av dem var kärleksfulla, två av dem var hatfulla. Ja, låter... Det är en bra hitrate. 50% love, 50% hate. Det är ungefär som livet. Ja, det beror på vems liv man lever. Ja, sant. Men jag, apropå det, så var ett av mina nyårslöften att jag skulle sluta prata engelska, eller som svengelska som jag pratade, det är så jävla fult. Alltså du menar lägga in så här små catchphrases? Ja. Och typ som, fuck that. Eller alltså sådana grejer. Nej, men det är väl okej. Men jag blandar ju väldigt mycket engelska och svenska. Och som varje gång jag märkt det, vissa så här beteenden hos mig själv. Typ när jag blir lite så här... Ibland när jag blir nervös eller osäker på vad jag ska säga, så säger jag det på engelska. Bara, det är något sätt att skydda mig bakom. Att som det skulle vara som att... jag inte står för orden lika mycket om de är på engelska. Ja, okej. Okay. Det är idiotiskt där. Men jag tänkte att det kanske var som att du säger vissa catchphrases, vet du, visdomsord på engelska. Ja. Typ som du vet när man säger till folk så här, you better keep your friends close but your enemies closer. Ja, det är... Är det sådana grejer? Det är sådana grejer, de låter ju bättre på engelska än på svenska. Och det är så här, när man ska översätta dem, det blir ju lite som... The grass isn't always greener on the other side. No, it isn't. Looks like we're in the same boat. Fan. Ja, ett annat nyårslöfte som jag hade, det var att jag skulle odla ett skägg. Hur går det? Ja, jag har rakat bort det nu, men jag höll det typ en månad. Men jag vet inte, har jag jävligt dålig skäggväxt alltså. Jag skulle verkligen önska att jag hade bättre skägg alltså. Det är fan, har ju mer hår på ryggen än på i ansiktet alltså. Det är fan damn genetics alltså. Ja. Nej. Ja, men folk säger att det börjar vara ute nu med skägg. Nej, det tror jag inte. Man kan inte gå in på en enda klädesaffär utan att se någon snubbe med ett frodigt jävla skägg alltså. Det är... Apropå det så fick jag ganska bra respons på mitt skägg när jag var som mest uppe i odlandet. Nice. Det, jag gick in på Weekday och skulle köpa jeans. Så var det någon som kom fram till mig och frågade om storlekar. Så att, frågade om jag jobbade där. Jaha. Så tänkte jag, ja men fan. Ge ju skenet. Weekday. Jeans till dig. Jag sen funderar på om det skulle bli mitt nya här, fritidssyssla. Och gå runt i olika klädesaffärer. Låtsas som jag jobbar där. Och bara ge folk hjälp. Men då måste du skaffa en sån namnbricka. Ja, nej men alltså på vintern det räcker ju med att man inte har någon jacka på sig. Ja, i och för sig. Då tror folk att man... Ja, men undrar hur långt man skulle kunna gå. Alltså, undrar om man skulle kunna lura personalen också. Du vet, som man går och sätter sig i lunchrummet vid 12-tiden och har med sig matlåda som man har ställt i kylen och sådana här grejer. Det är ju... Nej, du är ny här va? Nej, jag har jobbat i 2,5 veckor. Jag har inte sett det innan. Nej, jag tog över Jimmys tid för... Förra fredag. Så det skulle ju kunna funka. Ja. Men varför inte? Det beror ju på vem som jobbar där också. Om det är någon som är ansvarig för butiken, en butikschef, så lär de ju ha koll på vilka de anställt. Men om det är bara andra så säger man, men jag började igår. Nyanställd. Jo, men jag menar, om man säger då så här, men fan, vi jobbar ju inte här. Om butikschefen säger det, bara säga, jo, men jag snackade med Anders. Han sa att det var och bara chansa att till slut, om du använder liksom, till slut kommer du säkert ha rätt. De bara, okej. Okay. Inga problem. Jag pratar med er chef, Tord. Ja, exakt. Tord på huvudavdelningen i Bremen. Ja, exakt. Bremen. Där tror jag vi har någonting. Alltså. Ja, se. Vi kan köra en mission till nästa avsnitt. Se, få någon anställd att tro att man jobbar i butiken. Uh-huh. Men också om man går in i någon så här stor jävla Coop-butik när det jobbar liksom, ja, men, kanske 20 personer gången. Ja, men problemet är ju att de har ju matchande kläder. De har ju alltid typ, på ICA har de väl röda skjortor och på Coop har de så här rutiga kläder och grejer. Så det är ju svårare. Men man kan ju bara ta något liknande. Eller liksom man, eller typ på Coop så brukar ju finnas så här folk som kommer in och typ fixar godiset och så, som inte liksom anställda av butiken. De, ja, du menar sådana här underleverantörer? Ja. De kommer ju alltid bakvägen i för sig med lastpallarna. Så man går in och bara tar på sig typ en svart pikétröja och så sätter man sig och bara fippla med godiset och så här. Så du häller ut lådorna på golvet. Och sortera säger... chipsen efter utgångsdatum istället för smak och såna där grejer. Eller sortera chipsen efter favoritsmak. Personlig favoritsmak. Så det blir som en topplista. Du vet som om man går in på en ny butik. Ja, det funderade jag och Kalle gör på när vi spelade in filmer. Alltså, gå och smyga in våra filmer på varandra så att folk skulle... Men var inte det VHS-band? Jo. Det kanske var innan DVD-erna. Kom. Vet du vad Slow TV är förresten? Nej, inte. Jag vet inte. Jag kan nog inte riktigt sätta ord på det. Det har blivit en så här ny grej. Typ att det... som... jag tror det finns en Slow TV-kanal någonstans. Som bara de... De bara filmar typ, sätter en kamera längst fram på tåg och bara ligger folk bara kolla på det som så här bakgrunds-tv. Den, vet du vad den mest populära, eller en av de mest populära slow tv-programgrejerna är? Nej. Det är, de har satt en kamera på den här Hurtigrutt-båten i Norge. Fy fan, vad tråkigt. Nej, jag menar, det är ändå ganska vacker natur liksom. Och så. Oh, och så bara, vad fan. Det är, ja, nej, jag skulle kunna tänka mig, det är fan bra bakis-tv. Bara. Ligga och kolla på norska fjordar. Alltså. Ja, kanske. Ja, nej. På tal om tv så jag har fått en idé som jag tänkte bolla med dig. Mm. Vi snackade ju lite om att göra ett tv-program ett tag. Vilka då? Du och jag. Ja, fan, jag har snackat några gånger. Alltså. Ja. Och jag tänkte att man kanske skulle kunna snacka med typ Öppna kanalen. Ja. Det måste ju vara ganska lätt att komma in med grejer där, tänker jag. Ja, vad fan är Öppna kanalen? Är den bästa, sämsta kanalen som finns. Jag har aldrig sett det liksom. Ja, det går bara skit. Alltså, det är bara en massa reportage. Jag vet inte, jag tror den är på vanliga skogs-tv-utbudet. Ja, jag vet inte. Jag har aldrig zappat förbi den. Alltså. Ja, men den är, det är den bästa, sämsta kanalen så att säga. Ja, jag kan tänka mig det är, om vem som helst får komma in där så måste det ju vara ändå ganska kreativa idéer som kommer upp. Ja, det är ganska mycket trista idéer. Men jag tänker att i och med att den heter Öppna kanalen så tänker jag att det kanske inte är så... Nej, men det kan vara ändå ganska kul att bara kolla på så här hemmaproduktioner som de... Ja. Har de någon form av censur där eller? Ja, säkert. Men alltså det var typ så här svenskt... Senast jag såg det så var det något konstreportage. Ja. Så han snackade lite, det var någon snubbe som snackade om lite konstverk och sen så spelade han upp en bit ur Fyrilis som loopades runt och runt. Och så var det bilder på olika konstverk. Sounds fucking awesome. Han analyserade Edvard Munch bland annat. Edvard Munch, det är skriet, ja. Snubben va? Exakt, och sen så visade han en annan tavla från Edvard Munch som hans teori var att den var ritad eller målad på samma bro som skriet är. Så jag menar, om sådana program är, ja, då kanske vi kan få in någonting också. Jag menar, vad vill du få in då? Jag vet inte, vi får väl börja skissa på något. Ja, vi har ju många idéer. Vi har ju, vi började ju lätt i somras att spela in sketcher och så. Ja, men precis. Problemet med våra produktioner är att de präglas ofta av dåligt tålamod och att vi blir bara slöa och ligger och spelar tv-spel till slut istället. Ja. Så det är fan story of my life alltså. Men... Om ni vill gå in och lyssna på alla gamla avsnitt och kolla på sketchen vi gjorde i somras så ligger det på vår YouTube-kanal. Ja. Ja. Om den, vad fan, vad är den då? Villes värld någonting. Ja, något sånt där. Vi kollar upp det sen. Vi kollar upp det till nästa vecka. Det är... Eller nästa avsnitt. Jag hörde att de frågade han som gjorde internet. Vem var det? Eller jag vet inte, någon som gjorde internet. Ja. Nej, det kanske inte var en person. The Architect. Det var någon som var inblandad i processen från början som de frågade om han var förvånad till över någonting som internet användes till nu för tiden. Vet du vad han sa? Nej. Han trodde inte att det skulle användas till att titta så mycket på bilder av katter. Är det fan sant alltså? Ja, det är nog en väsentlig del av internetaktiviteten. Ja. Katter, hundar. Det blir de mest vanliga på så här, cutest thing you ever saw. Ja. På YouTube. Och Felix värld. Det här är ett jävligt bra, smart, uttänkt system för mina strumpor. Okej. Okay. Jag hade 16 par svarta strumpor, 9 par vita så här träningsstrumpor som alla var identiska. Men de var ju svarta och vita. Ja, men alltså de svarta var identiska, jaha, de vita, jaha, var identiska. Ja. Och sen varje gång jag tvättade så bara körde in alla i tvättmaskinen. Mm. Så när jag tog ut dem så bara la jag in dem i strumplådan. Mm. Och sen så behövde jag inte matcha ihop eller någonting. Det är jävligt smart. Ja, men sen så, du vet, unconsiderate fucking people som inte tar hänsyn till mitt smarta strumpsystem. Som min morsa som köper randiga strumpor i present till mig. Kolla på de här. Typ på en sån här liten grej. Ni förstör ju allt. Det är en liten märke på strumpan. Så jag kan ju inte göra det här längre. Jag tror alltså den största fördelen med strumpor är att det inte finns en höger och vänster fot. Varför är det största fördelen med strumpor? För då kan man bara ta två som ser likadana och köra på sig. Jag menar, om du har likadana skor så måste du hitta en vänster och en höger. Ja, jo, men precis. Det, men du kan ju bara plocka upp två och köra på dig. Ja, det... Men... du vet... jag vet inte om det är jag som är en otacksam skit... Eller om det är de som borde ha mer respekt för mitt välorganiserade liv. Ja. Det som Jurassic Park 3 taglinen där. The worst things that are done with the best intentions. Ja, det är lite samma sak, kanske. Det är, jag läste förresten, för några år sedan läste jag utvecklingsstudier på universitetet. Ja. Så läste jag en kurs som handlade om bistånd. Mm. Med bistånd så är det jävligt mycket bistånd som bara gått helvete och som mycket som används till dåliga saker också. Mm. Så att det backfire. Så hade jag när jag på min tenta så skrev jag det. Så jag quotade Jurassic Park 3. The worst things that are done with the best intentions. Vad fick du en tumme upp för det eller? Ja, jag fick VG på tentan. Nice, men då så. Så, men jag antar att de tyckte det var bra. Ja, det antar också så. Det om du fick VG. Det var som den första kursen jag läste på universitetet som var vetenskapsteori. Mm. Så är det mycket av det i Lost som är hämtat från så här olika så här forskare, typ John Locke var, ja, var någon så här. Han är väl liberalist, så, eller? Ja, ja, någonting i alla fall. Jag tror han är liberalist. Vad heter det? Så här positivism och det är så här olika. Optimism. Det positivism, det är typ, alltså inom forskningen så tror jag det är liksom folk som, det är så här, som, jag kommer ihåg när dessa så var något exempel som sa, är alla svanar vita? Så finns det två olika förhållningssätt inom forskningen. Att antingen så måste man motbevisa det, mm, att alla svanar är vita, eller så man ser en svart svan. Mm. Och det andra sättet så det är att man måste observera alla svanar och sen se om de är vita. Det var någon som var positivism och det var någon som var den andra. Men det är så här, okay, det är olika skolor inom forskningen. Ja. Men, så de har skitmycket sådana referenser i Lost. Nästan alla karaktärer är baserade på någon form av, eller på någon gammal grek eller något sånt. All right. Men då, när jag skrev den tentan så hade jag mycket användning av att jag sett Lost innan. Alltså. Härligt. Det är lättare att komma ihåg då om man har ett ansikte till namnet. Ja, Billesvärd och Felixvärd. Såg en snubbe i Egypten förresten. Jag var där med familjen i julas. Mm. Han hade den schysstaste rövhaka jag sett i hela mitt jävla liv. Alltså, han kom lite närmare så jag började höra luren. Men jag vet inte, det var verkligen... jag har en bild på det, jag kan visa den sen. Men jag vet inte, det var verkligen... Alltså hans haka, det såg ut som en... Som en röv, verkligen. Det var bättre än Ben Afflecks rövhaka. Fy fan. Det, har du sett det i South Park-avsnittet? Nej, förmodligen. Men inte. Det är Cartman ser på mjölkkartongen att det är någon som de efterlyser ett barn som har kommit bort. Okay. Och sen så jag har kommit ihåg exakt hur det var, men hans ansikte var ett arsle. Okay. Och sen så kommer hans föräldrar och knackar på hos Cartman för han säger att han hittat honom för att han måste se dem där. Och Cartman bara öppnar dörren. Och så helt uttryckslös. Och stänger den igen. Och så, går han till skolpsykologen dagen efter. Och säger... att han har sett det roligaste man någonsin kan se som kommer aldrig mer kunna skratta. Och sen i slutet så hittar de ungen och ser Ben Affleck. Det, man kanske skulle operera till en sån här ja, du kan fundera på det. Rövgrop i haken, alltså det utstrålar ju en viss manlighet alltså. Mm, jag tänker mest på Jim Carrey, Mina, jag och Irene. Ja, precis. Eller Gaston. Gaston. Men ingen grop på någon haka är så djup som Gaston. Karlakararnas karlakar. Ja. Och på tal om Skönheten och odjuret. De ska ju göra en riktig film på det nu. Med hon Emma Watson som Belle. Det var som fan. Mm. Ja, det kan säkert bli nice alltså. Det är en bra story. Ja, det är lite av en classic skulle man kunna säga. Ja, som de flesta gamla Disney-filmer är ju fan classic stories. Ja, men de gör fan det med många filmer nu. Alltså, många Disney-filmer görs ju om och blir liksom... Ja, typ, och blir riktiga filmer. Typ vadå? Ja, men typ den här Maleficent och... Är det en Disney-film, Maleficent, alltså från början? Nej, det är det inte. Det är ju Törnrosa. Ja, åh fan. Ja. Men jag menar, det är ju typ en Disney-film. Men det är alltså, Törnrosa, det är ju en gammal saga. Jo, precis. Det är ju säkert Skönheten och odjuren också. Ja. Ja, fan. Men jag menar, många av de grejerna som vi känner till som Disney-filmer görs ju om nu. Till riktiga filmer. Och jag har en teori om det. Ja, kör på. Jag tror nämligen att det var The Dark Knight som började alltihopa. Och hur tänker du? Därför att det var ju typ den riktiga första mörka superherofilmen. Eller alltså superhjältefilmen. Ja. Och efter den så har de börjat med nu med massa mörka filmer. Ja. Ja, det är fan. Ja, jag gillar det alltså. Jag gillar den där. Så det var liksom, du vet, den satte liksom, det var en ny milestone för filmmaking. Ja, fan. Apropå superhjältar. Mm. En kompis med mig berättade att, du vet, Peter Parker, Spindelmannen. Ja. Det finns i en gammal serietidning så blir han antastad när han, alltså som pojke, att det är så här backstory. Jaha. Att han jag vet inte vem det var, om det var Uncle Ben eller om det men vi snackade om det, att det vore inte det en jävligt genialisk prequel till Spindelmannen som jo. Den har inte ett skit med alltså hur han fick sina krafter eller någonting. Det är bara det är bara en mörk jävla story om en unge som blir utnyttjad. Som heter Peter. Nej, den heter Spindelmannen. Ja, men jag tänkte ungen. Ja, så att folk kommer gå och se den för att de liksom förväntar sig liksom att det hälften kommer ju så här bara, Spindelmannen så här. Ja, fan vad nice. Ny Spindelmannen, ja. Vi går och ser den. Och hälften har säkert läst vad den handlar om. Eller så här trailern. Ja, och sen går de och ser den bara för att det blir ett sånt jävla starkt. Ja. Och då i trailern kan det vara den här, i trailern kan det vara den här, jag tänker att det är så här, du vet, boom. Du vet, sån här dova jävla ljud som kommer i skräckfilmer. Ja. Och så hör man bara en barnröst som sjunger. Sen lite darrigt och läskigt. Sån här, imse vimse spindel. Trå på tråd. Mer fan. Och så vidare. Jag tror fan att det, den skulle nog dra in jävligt mycket pengar den filmen alltså. Ja, jävlar. Det är Spider-Man. En annan sak som där när du snackade om det introt som fick mig att tänka på. Så har du tänkt på att varje gång det är en film som börjar med så här att de visar bilder på typ så här barn och så. Det har du några exempel? Ja, typ vad heter den med Kevin Bacon när han går Rampage och Falling Down. Nej, det är ju för fan Michael Douglas ju. Ja, just det. Men han typ, det händer något med hans familj och sen så går han Rampage och ska Det är lite The Punisher. Det låter som alla Mel Gibson filmer som någon som har gjort. Ja, vad fan är grejen med det egentligen? Han gör ju exakt samma story i liksom, Mad Max, vad heter den där, Edge of Darkness, Lethal Weapon, den är inte exakt samma grej, men alltså viss, ibland så återkommer det. Jo, men det är ju någon Lethal Weapon som är så också. Ja. Det var ju Rogers familj, men... Ja, det är fan, han... Och sen den här Payback. Ja, just det. Och Edge of Darkness sa det ju. Han har fan dålig fantasi i den karen, alltså. Ja, men det är inte säkert att det är han som skriver sina egna filmer. Jag tror han har mycket med... Vilket processen hur filmen blir, alltså. Kanske är de filmerna. Ja, jag tror han bara, men fan, kom igen, det var länge sedan vi körde en schysst gammal hemstory, alltså. Ja, faktiskt. Det var ju typ 2 år sedan, det är dags igen. Ja, vi borde bränna av ett Mel Gibson hämnd maraton en gång, alltså. Ja, lätt. Får vi nog gilla inlåsta hela helgen. Ja, det är ett stort åtagande. Ja. Men vart var du någonstans? Du var på väg någonstans. På väg. Med Kevin Bacon. Typ filmen börjar med att de visar så här bilder på barn och så här, alltså hemma videos. Och samma sak, jag såg någon annan film på Netflix som handlade om någon som hade försvunnit. Så det det går aldrig bra när de visar bilder är, jag vet fan. Ska vi nämna också att det här är ju för sig första avsnittet, så det kanske, men jag tänkte att om allting funkar som vi vill att det ska funka, så kommer vi ju finnas på Acast och iTunes. Ja, vi nämner det. Ja, vi kommer finnas på iTunes och Acast. Och någon annan grej. Shit's going down nu. Vi kanske ligger upp på Spotify också, eller går det? Ja, jag vet inte fan hur man gör. Även det är ingen som lyssnar på podcast på Spotify ändå, alltså. Det är ju så jävla mycket, då kan man inte spara. Ja. Nej, exakt. Men jag tror det i alla fall. Att vi kommer finnas på iTunes och Acast. Och sen så har vi ju hotat upp våran YouTube-kanal också. Den är mycket fin nu för tiden. Ja, fin som snus. Eller säger man det? Dyrt som snus. Fin som snus, det är ett uttryck som jag har hört. Ja, den är fin som snus. Ja. Okej, okay, fan. En grej som jag läste på 9gag häromdagen. Ja. Du vet, boxaren George Foreman. Ja. Han är, det är i alla fall någon gammal jävla boxare. Jag tror han var typ samtidigt som Muhammad Ali. Mm. Och sen så efter, nu för tiden så är han mest känd för att han gjorde en jävla smörgåsgrill som blev populär. Okay. George Foreman grill eller någonting. Det är George Foreman, det låter så. Det låter väldigt amerikanskt. Ja. Men jag läste på 9gag att han avstod, eller han hade en dröm om att han skulle mörda sin motståndare i ringen. Ja. Och så ställde han in nästa match på grund av att han fick så här dålig vibe från det. Jaha, okej, okay, sorry. Jag tolkade det som att han hade en dröm, alltså en förhoppning. Ja, nej, alltså han drömde det i en dröm. Ja, då förstår jag. Men sen så blev man övertalad av massa präster som sa att det var lugnt, att det inte var, att ingenting skulle hända. Mm. Och i nästa match som han gick så dödade han motståndaren. Jävlar, spooky shit. Ja, det är fan, jag pratade med det här om min kompis. Mm. Och det, tänk ändå, alltså hur jävla många gånger liksom så här folk har såna drömmar och sånt, och att det liksom, det måste ju hända några gånger liksom att det är så. Jo, men man kan ju se det ur ett annat perspektiv också. Hur då? Jo, men istället för att se det som att jag har drömt det och sen ske, alltså istället för att se det som en, alltså som att se det som en påverkan av att han drömde det, så kan man ju se det som att eftersom han drömde det så kanske han undermedvetet gjorde det med, alltså flit, för att han hade drömt det. Alltså förstår du vad jag menar? Det kan ju vara en sån grej också. Ja, alltså han är... Eftersom han själv var så självsäker på att det skulle ske. Alltså jag tänker typ som en... Det är ett dåligt exempel egentligen. Men typ som en Ouija board fungerar. Ja. Alltså du vet att man undermedvetet använder musklerna i händerna och flyttar den här lilla brickan. Så att den stavar saker. För att man vill att det ska fungera. Ja, jag fattar vad du menar. Det är, han kan ju också liksom varit så här att han det var, han kände i sin, att han var liksom typ i sin prime, att han kunde dö, när han har boxat tidigare, kände att han kunde döda någon i en match. Och så undermedvetet så anade han bara, ja men det är en stor chans att jag, my hands are fucking lethal weapons. Ja, exakt. Det är... Ja. En, så, men ändå, så när man hör såna där spooky shit-historier om så här sammanträffande och så, måste man ju ändå tänka att det är, ja, men sammanträffanden händer förr eller senare. Ja. Också. Och sen också att det kan vara av någon anledning att man... Man kan analysera allting i många steg alltså. Jo, precis. Fan, förresten. Du tipsade ju mig om han, artisten Frank Turner. Ja. Fan, jag fan älskar Frank Turner nu alltså. Ja, han är så jävla grym alltså. Ja, det känns lite som så här... folksång. Ja, men det är ju det. Det är ju folksångs... Men alltså det som är så jävla nice med honom är att han är liksom så här folkig och sådär. Men i grunden är det så jävla punkrock så att det finns inte. Alltså det bygger liksom på en punkrocks... Alltså med typ texterna och jag vet inte fan. Och lite så här, och många typ som den här Plain Sailing Weather. Jag vet inte om du har hört den, men ja, alltså det är ju fantastiskt. Det är skitbra. Ja, men när du säger det, då är det fan, det är ganska mycket punk över hans texter också. Ja. Men det var ju mest det som tyckte om mig, att hans texter känns jävla coolt. Ja. Så min favoritsång är Recovery. Ja, den är grym. Du ska lyssna på Time Machine. Den är jävligt bra. Det är också från senaste plattan. Ja. Texten till den är jävligt bra. Men du spelade upp något annat som han hade gjort. Han hade något så här. Ja, just det. Ja, men han slog igenom med ett band som hette Million Dead. Ja. Som var så här hardcore punk. Ja. Och sen så dog väl de ut liksom. Men och sen så började han sin solokarriär, och nu vid sidan av sin solokarriär så har han ett band som också är hardcore punk som heter Mangelhead. Ja, det är fan lite för hårt för min smak alltså. Ja. Men det är lite för hårt för min också, men jag vet inte, jag gillar det ändå bara för att det är så jävla hårt. Typ. Ja, du sa att han var, det var inte ett seriöst projekt typ. Nej, alltså det, jag vet inte om man ska säga att det är ett oseriöst projekt, men alltså det är ju, han gör det ju for fun liksom. Han vill bara skrika lite. Ja, exakt. Det är liksom inte där han, det är inte det han livnär sig på så att säga. Ja. Mm. Men han är, Frank Turner är grym. Jag hoppas att han kommer tillbaka till Sverige snart. Ja, men alltså är det, jag vet inte så mycket om honom, han har spelat länge, är det... Han har spelat, jag vet inte om han har spelat jättelänge, men han har spelat sjukt många, många spelningar. Alltså han spelar så här stört många spelningar. Hur gammal är han? Jag har ingen aning. Han kan väl vara dryga 35 kanske. Ja. Och han kommer, men då får vi fan gå och se honom alltså. Ja, han hade en jävligt cool grej under en Englands turné. Ja. Som var att han, han hade en flagga. Mm. Som han gav ut till publiken. Och ja, målet med den här grejen var att flaggan skulle vara med på varje spelning. Och det var publikens uppgift att föra den till varje spelning. Ja, det var, så att de var liksom tvungna att snacka med varandra och sådär. Hur länge fungerar det då? Nej, det finns en video på hans hemsida. Där han står på sista spelningen på den touren. Och berättar om det här projektet. Där mm. de tar upp flaggan på scen. Så han har klarat sig hela touren. Det var som fan. Jag kunde ju tänka sig att det var någon som skulle sno den. Alltså. Ja, exakt. Han sa det också. Att han trodde det. Men att han var... Mm. Han blev, du vet, så här, jätterörd och tyckte det var kul. Och så spelade han en av mina favoritlåtar som han typ aldrig spelar live längre. Mm. Som heter The Ballad of Me and My Friends. Mm. Men fan, var han säker på att det var samma flagga då? Eller någon kanske hade... Ja, men den var ju signad och sådär. Och så var det... Det var en ganska speciell flagga. Man skulle säkert kunna få några kronor för den på eBay alltså. Ja, verkligen. Det tror jag i och för sig att om man skulle sälja den på eBay så tror jag att många skulle, alltså han har ju nog rätt mycket, alltså han är ju skitstor i England, så jag tror många fans skulle lacka då. Men det kanske var någon som sålde den på eBay, så var det någon som köpte den och gav tillbaka den till turnén. Ja, kanske. Ja. Men alltså, han är ju så pass stor i England så han säljer ju ut Wembley Stadium. Ja. Och i ja. Sverige så spelade han, när jag såg honom spelade han på The Basin Medis. Ja, fan. Jag har aldrig talat sen om innan du snackar om honom. Ja, han är jävligt, jävligt bra. Ja, jävligt skön alltså. Han... Oh, yeah. Jag vet inte, det känns någonting som lite så irländskt över honom typ. Ja. Att, eller musiken. Ja, nej, men det känns liksom som singer-songwriter. Ja. Alltså typ bokstavligt talat. Ja. Men jag vet inte, det är något unikt ändå. Ja, det är fan nice. Rekommendera. Oh yes. Felix Värld. Ja, just det. Det var en som jag såg på internet. Mm. Som vet du vad det här Illuminati-grejen är för någonting? Alltså du menar de här pyramiderna med ögon i? Ja, jag tror att det är samma sak. Jag vet inte, jag har inte sett några pyramider. Men, ja. Men alltså grejen är det första jag hörde talas om Illuminati, ja. Det var ju i någon av de här Dan Brown-böckerna. Ja. Om det var Änglar och demoner eller om det var Da Vinci-koden. Ja. Men nu har det blivit en sån här fet jävla internetgrej och jag fattar inte riktigt grejen med det. Men det var, alltså i Änglar och demoner, då är det väl det här med Vatikanen, att de ja. Har en special force som ska ta över världen typ. Just det. Men sen så tror jag de har spunnit vidare på att det är liksom så här, alla kända människor är med i ett slutet sällskap. Ja, okej. Typ Kanye West och jag vet inte, Tom Cruise och hela bunten, att de vet det, försöker organisera sig utöver världen och utplåna alla andra, att de ska skapa någon form av så här liksom över mänsklighet, så här New Order kallas det. Men jag läste om ett så här konstigaste internet liksom myterna som aldrig uppklarats. Och det var ja. En grej som hette Cicada 3301. Okej. Okay. Har du talat om det? Nej. Men det är typ från början så var det var en hemsida som så stod det en text där, så vi letar efter extremt intelligenta människor. Och så var det en bild, så skulle man hitta det hemliga budskapet i bilden. Mm. Och sen det var uppe i typ flera år. Och sen så var det faktiskt någon svensk som kom på det där. Och hennes svaret var jättekomplicerat. Det var någon så här kodning, någonting. Okay. Och när de kom på det ledde till en ny ledtråd som ledde till en ny gåta. Och sen så den här varje gåta leder till en ny gåta. Och sen så har de spårat det här upp till säkert typ 500 steg som folk har liksom skrivit. Jävlar. Och grejen att det är inte heller bara någon jävla så här skitunge som har kommit på det här. För att det finns de, alltså gåtorna, de har inte bara varit på internet heller. Det har varit så här riktiga saker i verkligheten. Typ som vadå? Typ det var någon jävla bild på en flaska någonstans. Något sånt. Men alltså det är så här, alltså konkreta föremål där gåtorna har förekommit. Mm. Som har hittats i Japan och i Kina, i Mexiko, överallt. Och det läskiga det är att ingen har liksom spårat den här gåtan till slutet. Vilket betyder att när man kommer till slutet av gåtan så finns det någonting som vill att man ska hålla tyst om det. Verkligen. Så att man kanske, man vet inte vad det är, man kommer med i det här New Order-sällskapet. Men vad hette den där grejen, sa du? Cicada 3301. Men kan det inte bara vara en, alltså min första tanke är att det är någon sorts försvarsmekanism. Vad menar du? Att liksom om man löser en gåta fel så sätts man ner på ett sånt här spår där det finns oändligt många grejer. Ja, det är ju möjligt. Att det finns villovägar. Ja. Men man har ju aldrig liksom hört om någon som har hittat slutet på. Men hur vet man om man löser en gåta då? Den gåtan som var den första, det var jävligt... Det var, alltså svaret var ju konkret, men det var ju så här, det var samtidigt jävligt spårat, att det var någon så här i en pixel så fanns det något speciellt meddelande om någonting. En också ett en till så här internetmysterium. Ja. Det är att det finns du vet, det finns det vanliga webben. Och så finns det the deep web. Mm, jag vet. Jag har läst om det där lite grann. Vad har du hört om det? Men typ att det är som ett isberg liksom. Ja, precis. Att deep web är så jävla mycket mer än vanliga internet. Och sen så har jag läst om en browser. Ja. Alltså en internet, en webbläsare. Mm. Som heter Thor. Mm. Som när man använder den så använder man IP-adresser av andra Thor-användare. Så att det är mycket svårare att spåra typ. Så att det är typ som en hacker-webbläsare, Thor. Mm. Om man inte lämnar spår efter sig. Ja, man håller på med en massa bus. Ja, men det är som jag hörde om The Deep Web, att vi 20% av internet, det är det som vi kan komma åtkomst till liksom. Mm. Och sen 80% är the deep web. Mm. Och där kan man hitta liksom vad du än söker om, alltså så olagliga grejer typ hitmans och ja precis, och köpa vapen och sånt där. Ja. Men sen också över det här så finns det det deep web. Okay. Det kallas för Mariana Web. Som Marianegraven. Ja, precis. Som är den djupaste. Ja. Men vet du, och där i det deep web, det är liksom de, man vet, alltså ingen har man ju aldrig hört om någon som har hittat det, för att det är så jävla svårt att komma fram till. Men hur, men, hur vet man att det finns där? Ja, man vet inte att det finns. Det är en, det är en urban legend, men jag vet inte, jag tror på alla urban legends, de flesta. Men i den här deep web så spekulationer finns om att det finns uppgifter på alla människor, så allting, som en stor jävla databas som är liksom samlad. Men den, det som jag har hört som jag tror på finns där, det är att liksom, det här är ingenting som människan har skapat, utan att internet har blivit en sån jävla kraftfull mekanism, så har det utvecklat tankar och en vilja själv, så att det är liksom artificial intelligence som har skapat det här deep web. Okej. Okay. Så det är typ som vad heter det? Vad heter det? The Matrix. Jag tänkte på det här men vad fan? Det här Terminator Skynet, va? Skynet, det var så jag länge sedan såg Terminator. Jo, men du vet Skynet. Heter det inte så? Är det från filmen Terminator? Jag tror det. Skynet. I alla fall, det är ju det som jag tror, om jag kommer ihåg rätt från filmerna nu, så är det det som typ människorna byggde, och sen så byggde Skynet Terminatorna. Så att Skynet är liksom artificial intelligence, kan man säga. Och det är det de försöker stoppa i första filmen. Det låter snarlikt The Matrix, alltså. Ja. Men det är, alltså, jag vet inte, jag kan fan köpa det. Du vet, vi tänk liksom, vi skriver in så jävla mycket tankar och grejer, och liksom, så att allting som finns på internet, de vet ju precis hur en människa fungerar. Så kan det inte vara möjligt att den liksom tar över och blir en, jag vet inte hur det, hur det fungerar, men ja. Nej, jag vet inte, men jag tycker det känns som om artificiell intelligens existerade, så känns det som att den borde ha tagit över redan. Men den kanske styr oss jävligt undermedvetet liksom. Ja, kanske. Som men jag tänker lite, det är typ som, alltså, tidsresande. Ja. Alltså, vi vet ju att det inte går att resa bakåt i tiden. Mm. Eftersom vi inte har sett någonting. Är du med på vad jag menar? Jag väntar på torgen. Alltså, om man någon gång i framtiden skulle kunna resa bakåt i tiden, då skulle vi ha sett tidsresenärer vid det här laget. Ja, fan. Så jag menar, på så sätt vet vi att det inte går. Men tänk dig till exempel, tänk om så här medier styrs av AI. Och tänk om Marcus Birro inte existerar. Marcus Birro, nej. Det kanske bara, alltså, alla Twitterkonton och, för att medier och sånt, det styr ju till stor del liksom vad vi pratar om, vad vi fokuserar på i samhället. Nej, men han kanske inte existerar på riktigt. Marcus Birro? Ja. Vad fan skulle han inte existera för? Han kanske är artificiell intelligens. Varför just Marcus Birro? Jag vet inte. Han är, ja, han är lite underlig, den karln. Ja. Men vadå, inte ha någon journalist av något slag? Han är, jag tror han är väldigt kristen. Så jävla bra koll vi har. Han har en podcast, vet jag. Ja. Han var med i Värvet. Jag har i och för sig lyssnat på hans Värvet-intervju. Men ändå kan vi ingenting om honom. Ja, men han är väl bara någon jävla snubbe helt enkelt. Men jag trodde han var journalist. Ja, men det är mycket möjligt alltså. Ja, men det finns ju som sagt alltid fler sidor av myntet. Bara för att han är journalist utesluter ju inte det att han är kristen. Ja, det är korrekt tänkt. Och sen de här New World Order också. Det finns... Just det. Det finns så här teorier om att, du vet, till exempel svininfluensavaccinet. Ja. Det var ju massa knas med det så här. Mm. Det sägs att det var Illuminati som har tagit fram massa så här vaccin. Jag har faktiskt hört det där också. Och sen har du hört att det är, man tror att det är så här nanochips i vaccinen, så här jättesmå. Ja. Så att när de här väl tar över Illuminati, då kan de aktivera det och bara döda folk på kommando. Jag tror inte på det där. Alltså jag vet inte, det kan ju vara sant alltså. Ja, ska... jag vet inte. Jag menar, det här måste ju ändå komma någonstans ifrån. Just filmen The Omen. Ja. Det har varit jävligt mycket rabalder kring den... den filmen, alltså så här att det vart som det var någon, något okult som försökte förhindra att de gjorde den. Okay. Vilket är ganska intressant för att den handlar ju om djävulen liksom så här. Så man tänker om att det var djävulen som försökte förhindra filmen. The greatest trick the devil ever pulled was to convince the world he wasn't real. Ja. Word up alltså. I alla fall det mest spektakulära, det var att efter filmen var gjord så han producenten till filmen, hans assistent dog i en bilolycka när han körde in i en skylt som det stod Omen på med 2 M. Så det var någon stad i USA som hette, eller plats som hette Omen. Och vet du hur långt det var till Omen? Låt mig gissa. Ja. 666. Precis. Shit. Ja. Sånt där är spooky alltså. Ja, det är fan spooky. Men jag vet inte, det här är också bara skit som jag har hört på internet. Så att... Ja. Nej. Men om jag ska återvända till lite konspirationsteorier. Ja. I Ryssland för några år sedan mm. så var det en meteor som exploderade. Okay. Och typ skadade jättemycket människor. Det finns en YouTube-video där det var någon som filmade. Ni kan googla upp och det ser ganska coolt ut. Det är liksom som en stort jävla klot som bara exploderar. Vad ska man googla på då? Russia Meteor. Eller något. Men det ryktas om att det här är... Det var en... Du vet, tv-spelet Pong. Ja. Det här klassiska när man har spelat tennis med en boll. Ja, men det här vita med det här plup, plup, plup. Ja, precis. Plup, plup, ja. Det, man tror att det var en så här... dataspelsutvecklare som crackade koden från datorn till den riktiga världen så att han framkallade en stor jävla pong som hamnade i Ryssland och exploderade. Shit. Jag vet inte, det kanske finns så här loopholes i även vi. Fan vad sjukt ändå. Ja. Var det någon som skadade sig eller? Ja, det tror jag, typ 1000 personer som skadades så. Men du vet, det är Ryssland. Saker glöms bort lätt där. Så. Ja, det händer ju fan skumma saker där hela tiden. Ja, jag vet inte om jag har sagt om det här förut, men har du hört om de jävla hålen i skogarna i Ryssland? Nej. Man har hittat liksom, på vitt skilda platser har man hittat liksom hål som är så här, de är typ, jag vet inte, 10 meter... djupa så här, ja. Perfekt liksom. Alltså det ser ut som någon har borrat de här med liksom en handgjord borr liksom, som, för att de är så jävla symmetriska så att det ser ut som att det måste vara en maskin som har gjort dem. Mm. Så det är fan, alltså jag vet inte, jag kan ligga och tänka på det när jag går och lägger mig, bara, vem fan har gjort de där jävla hålen alltså? Men kan inte det bara vara så här meteors då? Så, men alltså man har hittat jättemånga på spridda platser, alltså jättelångt ifrån varandra i på vetter i Ryssland, och alla har exakt samma dimensioner. Och alltså de vi och det sjuka är liksom de platserna där man har hittat hålen också. Mm. Det är så platser där ingen någonsin skulle kunna ta sig fram med en grävmaskin för att göra dem. För att det är så jävla mycket träd i vägen liksom. Mm. Så att det står... Vad sa du? Min bästa gissning är att det är utomjordingar. Alltså. Ja. Yeah. The day has come. Ja. And so the war of the world begins. Ja. Jag menar, jag tror man ska ha ögonen på vad som händer där i Ryssland. Alltså, ja. Det... Only in Russia. Här står det att den officiella teorin till de här hålen är lava burning trees. Lava burning trees? Ja. That were, nej, whose remains were eroded away, leaving these holes. Men hur förklarar man att alla är lika stora då? Det vet jag inte. Det ser inte direkt bränt ut på sidorna. Ja, men man kan tänka sig, det kanske är någon som bara gått runt och gjort de här för att... De är ju bra jävla djupa alltså. Ja, men bara för att göra folk... Någon som har en schysst jävla portabel borr som kan få med sig på skumma ställen. Som bara vill fucka med människor. Kanske. Jag menar, om jag hade vet du, jävligt mycket pengar och tid över, så hade jag nog gått runt och fuckat med människor ganska mycket alltså. Ja. Jag hade ju också kunnat tänka mig att göra det. Som practical jokes. Jag älskar practical jokes alltså. Det är ju... Ja, jag tror folk kommer uppfatta mig som aningen galen. Ja, men... det är mycket möjligt alltså. Men... jag gillar att ge den bilden av mig själv. För galen är ju samma sak som att vara excentrisk. Och excentrisk är någonting som jag gärna vill vara. En viktig slutsats som vi kan dra från allt det här är i alla fall att vi inte är sponsrade av Netflix. Ja. Och att vi, om man hittar hål i marken i Sverige, så vet man förmodligen vem det är. Va? Vad menar du? Jag menar att det är du. Ja. Ja. Men jag menar, om jag skulle göra något practical joke, skulle jag göra något nytt. Ja, okej då. Om de hittar djupa, om de hittar, vad heter det, vad är motsatsen till djup? Grund. Inte det bara i vatten? Odjup. Jag vet inte. Om de hittar odjupa hål som är fyrkantiga då. Ja, men då är det mycket möjligt att det är jag som har gått i farten alltså. Ja. Men fan. Tack för att ni lyssnade. Tack som fan. Ja. Och ni hittar oss förmodligen på Acast och iTunes numera också. Yes. Horror King. Jingling. Felix Bad.